rocker to rocker, raver to raver. Turn up the bass, why don't you do us all a favor? Rocker to rocker, raver to raver. Turn up the bass, why don't you do us all a favor? Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboje roku 1997, innymi słowy piosenki, które gościły na listach przebojów przed mniej więcej 24 laty. Przywitałem się utworem Ain't Talking About Dub w wykonaniu grupy Apollo 440. To oczywiście przeróbka przeboju grupy Van Halen Ain't Talking About Love z roku 1978. Pozostaniemy przez kilkanaście minut w klimacie muzyki tanecznej, klubowej i taka trójeczka właśnie przed nami. Daft Punk, The Chemical Brothers i The Prodigy. rockin' beat. Bye. Za nami trzy wielkie klubowe przeboje roku 1997. Kolejno Daft Punk i Da Funk z debiutanckiej płyty długogrającej tej grupy zatytułowanej Homework, później The Chemical Brothers i Block Rockin' Beats. Tu z kolei z drugiego albumu zespołu Dig Your Own Hole i tę trójkę dopełniła formacja The Prodigy utworem Breathe ze swojego trzeciego albumu The Fat of the Land. Zresztą lata 90. to był świetny okres dla tej grupy. Właściwie bardzo tłuste lata, całe lata 90. Przed nami kolejna trójka, tym razem polska i żeńska. Rozpoczyna Anita Lipnicka piosenką Piękna i Rycerz. Zmęczyłam się przez siedem gór i siedem mórz, byś oddechem swym ogrzał oddech mój. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza na koszuli twej. Święty taniec chmur i gołębia śpiew, święta zwykłość dnia, bo znalazłam cię. Przed nami tu nie dotarł nikt, nietknięta biel i czyste szkło, pośpiech warg i drżenie rąk. Zostań, proszę cię, tak długo szłam, zmęczyłam się. Połóżmy gwiazdy z naszych ciał, niech chroni nas, niech świeci nam. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza na koszuli twej. Święty taniec chmur i gołębia śpiew, święta zwykłość dnia, bo znalazłam cię. O, święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza na koszuli twej. Święty taniec chmur i gołębia śpiew, święta zwykłość dnia, bo znalazłam cię. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza na koszuli twej. Piękną jestem ja, a rycerzem ty, z tobą długo chcę i szczęśliwie. Tak. przeszłości tej nie tak odległej. Dużo

Za nami grupa Mysłowic i piosenka Margaret z albumu Z rozmyślań przy śniadaniu, a później dwa tematy filmowe. Artur Gadowski śpiewał Szczęśliwego Nowego Jorku z filmu oczywiście pod tym samym tytułem, a później elektryczne gitary i Killer oczywiście też z filmu Killer. Kolejna trójka, tym razem żeńska, rozpocznie ją Edyta Bartosiewicz. Thank you.